Barang new polpa buat sahabat kesen Indonesia, sahabat kuci Romanisi, kita boleh goyang lagi semuanya ya, goyang bareng di rumah. Thank you. Subhanallah. Jihan ayah keringetan deh.